महाभारत उद्योग पर्व चतुस्त्रिंशत् अधिक शततमोध्याय। विदुला का अपने पुत्र को युद्ध के लिए उत्साहित करना। विदुरोवाच अथैतस्याम अवस्थायां पौरुषं हातुमिच्छति निहीन सेवितं मार्गं गमिष्यस्य चिराधिव। विदुरा बोली, संजय यदि तू इस दशा में पौरुष को छोड़ देने की इच्छा करता है तो शीघ्र ही नीच पुरुषों के मार्ग पर जा पहुँचेगा। यो हि तेजो यथाशक्ति न दर्शयते विक्रमात् क्षत्रियो जीविताकांक्षी स्थिन तीव्रतम विदुः। जो क्षत्रिय अपने जीवन के लोभ से यथाशक्ति पराक्रम प्रकट करके अपने तेज का परिचय नहीं देता है उसे सब लोग चोर मानते हैं। अर्थवंत्योपपन्नानि वाक्यानि गुणवन्ति च नैव संप्राप्नुवन्ति वाम त्वाम मुमुर्षुमिव भेषजम्। जैसे मरणासन्न पुरुष को कोई भी दवा लागू नहीं होती उसी प्रकार ये युक्तियुक्त गुणकारी और सार्थक वचन भी तेरे हृदय तक पहुंच नहीं पाते हैं। यह कितना दुख की बात है। संति वै सिंधुराजस्य संतुष्टा न तथा जना दौर्बल्या दासते मूढ़ा व्यसनौघ प्रतीक्षिण। देख सिंधुराज की प्रजा उसके से संतुष्ट नहीं है तथापि तेरी दुर्बलता के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ हो उदासीन बैठी हुई है और सिंधुराज पर विपत्तियों के आने की बाट जो रही है। सहायोपचितिम कृत्वा व्यवसाय ततस्ततः अनुदुष्येयुरपरे पश्यन्तस्तव पौरुषम्। दूसरे राजा भी तेरा पुरुषार्थ देखकर इधर उधर से विशेष चेष्टा पूर्वक सहायक साधनों के वृद्धि करके सिंधुराज के शत्रु हो सकते। तय कृत्वा सह संगातम गिरिदुर्गालयम चर काले व्यसनमाकांक्षन नैवायम जरा मर। तो उन सब के साथ मैत्री करके यथा समय अपने शत्रु सिंधुराज पर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता हुआ पर्वतों के दुर्गम गुफा में विचरता रह क्योंकि यह सिंधुराज कोई अजर अमर तो है नहीं। संजयो नाम तस्यत्वं न च पश्यामि तत्त्वयि अन्वर्थनामा भव मे पुत्र मा व्यर्थनामकः। तेरा नाम तो संजय है परंतु तुझमें इस नाम के अनुसार गुण मैं नहीं देख रही हूँ। बेटा युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना नाम सार्थक कर व्यर्थ संजय नाम न धारण कर। सम्यक दृष्टिर्महाप्राज्ञो बालं त्वां ब्राह्मणो ब्रवीत अयं प्राप्य महत्कृत्रं पुनर्वृद्धिं गमिष्यति। जब तू बालक था उस समय एक उत्तम दृष्टि वाले परम बुद्धिमान ब्राह्मण ने तेरे विषय में कहा था कि यह महान संकट में पड़कर भी पुनः वृद्धि को प्राप्त होगा। तस्य स्मरन्ते वचनम् आससंसे विजयम् तव तस्मात् तात ब्रवीमि त्वां वक्ष्यामि च पुनः पुनः। उस ब्राह्मण की बात को याद करके मैं आशा करती हूँ कि तेरी विजय होगी तात, इसीलिए मैं बार बार तुझसे कहती हूँ और कहती रहूँगी। यस्य ह्यर्थाभिनिवृत्तौ भवन्त्याप्यायिता परे तस्यार्थ सिद्धिर्निर्यता नैस्वर्थानुसारिणः। जिसके प्रयोजन के सिद्धि होने पर उससे संबंध रखने वाले दूसरे लोग भी संतुष्ट एवं उन्नति को प्राप्त होते हैं। नीति मार्ग पर चलकर अर्थ सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले उस पुरुष को निश्चय ही अपने अभिष्ट की सिद्धि होती है। समृद्धि समृद्धिर्वा पूर्वेशां मम संजय एवं विद्वान युद्धमना भवमा प्रत्युपाहर। संजय, युद्ध से हमारे पूर्वजों का अथवा मेरा कोई लाभ हो या हानि, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है ऐसा समझकर उसी में मन लगा, युद्ध बंद न कर। नातः पापी यसिम काचिन अवस्थाम संबरो ब्रवीत यत्र नैवाद्य न प्रातर भोजनम प्रतिदिश्यते। जहाँ आज के लिए और कल सवेरे के लिए भी भोजन दिखाई नहीं देता उससे बढ़कर महान पापपूर्ण कोई दूसरी अवस्था नहीं है ऐसा संबरासुर का कथन है। पतिपुत्र बधादे तत्पर्वम दुःखम अब्रवीत दारिद्र्यमिति यत् प्रोक्तम पर्याय मरणम हितत। जिसका नाम दरिद्रता है उसे पति और पुत्र के वध से भी अधिक दुखदायक बताया गया है। दरिद्रता मृत्यु का समानार्थक शब्द है। अहम महाकुले जाता हृदाध्रद भीम्यवागता ईश्वरी सर्वकल्याणी भरत्रा परम पूजिता। मैं उच्च कुल में उत्पन्न हो हंसी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर में आई और इस राज्य की स्वामिनी समस्त कल्याण में साधनों से संपन्न तथा पतिदेव के परम आदर की पात्र हुई। महार्हमाल्याभरणाम सुमृष्टाम बरवासुतम पुराशिष्ट सुहृद्वर्गो माम पश्यतम सुहृद्गताम। पूर्व काल में मेरे सुहृदों ने जब मुझे सगे संबंधियों के बीच बहुमूल्य हार एवं आभूषणों से विभूषित तथा परम सुंदर स्वच्छ वस्त्रों से आच्छादित देखा तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। यदा मां चैव भार्यां च दृष्टा से भृत दुर्बलां न तदा जीविनेता नार्थो भविता तब संजय। संजय, अब जिस समय तुम मुझे और अपनी पत्नी को चिंता के कारण अत्यंत दुर्बल देखेगा उस समय तुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं होगी। दास कर्म करान भृत्यान आचार्य पुरोहितान अवृत्यास्मान प्रजहतो दृष्ट्वा किम जीविते नते। जब सेवा का काम करने वाले दास भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी आचार्य ऋत्विक और पुरोहित जीविका के अभाव में हमें छोड़कर जाने लगेंगे उस समय उन्हें देखकर तुझे जीवन धारण का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देगा। यदि कृत्यम न पश्यामि तवाद्याहम यथा पुरा श्लाघनीयम यशस्यम च काशान्तहृदयस्य बे। यदि पहले के समान आज भी मैं तेरे यश की वृद्धि करने वाले प्रशंसनीय कर्मों को नहीं देखूंगी तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। नेत चेत ब्राह्मणं ब्रूयाद्यर्येत हृदयं मम न्याहं न च मे भर्ता नेत ब्राह्मण मुक्तवान। यदि किसी ब्राह्मण के मांगने पर मैं उनकी अभीष्ट वस्तु के लिए नाही कर दूंगी तो उसी समय मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। आज तक मैंने या मेरे पतिदेव ने किसी ब्राह्मण से नाही नहीं की है। वयमाश्रेणीयास्म नाश्रितार परस्य च सान्यमासाद्य जीवन्ति परित्यक्षामि जीवितम्। हम सदा लोगों के आश्रयदाता रहे हैं दूसरों के आश्रित कभी नहीं रहे परंतु अब यदि दूसरे का आश्रय लेकर जीवन धारण करना पड़े तो मैं ऐसे जीवन का परित्याग ही कर दूंगी। अपारे भवन पारम अप्लवे भवन प्लव कुरुस्व स्थानम स्थाने मृतान संजीवयस्यन। बेटा, अपार समुद्र में डूबते हुए हम लोगों को तू पार लगाने वाला हो। नौका विहीन अगाध जल राशि महान संकट में भी तू हमारे लिए नौका हो जा। हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह गया है तू स्थान बन जा और हम मृत प्राय हो रहे हैं, तू हमें जीवन दान कर। सर्वे ते शत्रव शक्या न चेत जीवितुमिच्छति अथ चेदीदृशी मृत्युम क्लीबामभ्युपपद्यते। निर्विण्णात्मा हतमना मुच्चैताम पाप जीविकाम। यदि तुझे जीवन के प्रति अधिक आसक्ति न हो तो तू अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर सकता है, और यदि इस प्रकार विषादग्रस्त एवं हतोत्साह होकर ऐसी कायरों की सी वृत्ति अपना रहा है तो तुझे इस पापपूर्ण जीविका को त्याग देना चाहिए। एक शत्रु वधे नैव शूरो गच्छति विश्रुतिम् इन्द्रो वृत्रवधे नैव महेन्द्र समपद्यत। माहेन्द्रं च गृहं लेभे लोकानां चेश्वरो भवत। एक शत्रु का वध करने से ही शूरवीर पुरुष संपूर्ण विश्व में विख्यात हो जाता है। देवराज इंद्र केवल वृत्रासुर का वध करके ही महेंद्र नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हें रहने के लिए इंद्र भवन प्राप्त हुआ और वे तीनों लोकों के अधीश्वर हो गए। नाम विस्त्रा ब्रवहि संख्ये शत्रु नाहूय दंसितान सेनाग्रम चापि विद्राव्य हत्वा वा पुरुषं वरम। यदैव लभते वीर सुयुद्धेन महद्यशः तदैव प्रव्यथन्तेस्य शत्रवो विनमन्ति च। वीर पुरुष युद्ध में अपना नाम सुनाकर कवचधारी शत्रुओं को ललकार कर सेना के अग्रभाग को खदेड़कर अथवा शत्रु पक्ष के किसी श्रेष्ठ पुरुष का वध करके जब ही उत्तम युद्ध के द्वारा महान यश प्राप्त कर लेता है तभी उसके शत्रु व्यथित होते और उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। त्यक्त्वात्मानं रणे दक्षं शूरं का पुरुषा जनाः अवसास्तर्पयन्ति स्म सर्वकामः समृद्धिः। कायर मनुष्य विवश हो युद्ध में अपने शरीर का त्याग करके युद्ध कुशल शूरवीर को संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाली अपनी समृद्धियों के द्वारा तृप्त करते हैं। राज्यम चाप्युग्र विभ्रंसम संशयो जीवितस्य वा न लब्धस्य हि शत्रुर्वै शेषं कुर्वन्ति साधवः। जिसका भयानक रूप से पतन हुआ है वह राज्य प्राप्त हो जाए या जीवन ही संकट में पड़ जाए, किसी भी दशा में अपने हाथ में आए हुए शत्रु को श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ नहीं रहने देते हैं। स्वर्गद्वारोपमं राज्यम अथवाप्यमृतोपमं युद्धमेकायनं मत्वा पतोन्मुखम् इवारिषु। युद्ध को स्वर्ग द्वार के सदृश उत्तम गति अथवा अमृत के सदृश राज्य की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग बना मानकर तो जलते हुए काठ की भांति शत्रुओं पर टूट पड़। जय शत्रुंडणे राजन स्वधर्मम अनुपालय मात्वाद समसुकृपणम शत्रुणाम भयवर्धनम। राजन तो युद्ध में शत्रुओं को मार और अपने धर्म का पालन कर। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले तुझ वीर पुत्र को मैं अत्यंत दीन या कायर के रूप में न देखूं। अस्मदीयैश्च शोचद्भिर्नरद्भिश्च परहृतम् अपि त्वां नानुपश्येयं दीना दीनमिव स्थितम्। मैं तुझे दीन से भी दीन के समान दयनीय अवस्था में पड़ा हुआ तथा शोक मग्न हुए अपने पक्ष के और गर्जन तर्जन करते हुए शत्रु पक्ष के लोगों से घिरा हुआ नहीं देखना चाहती। हृत्य सौ वीर कन्या भी श्लाघ स्वास्थ्य यथा पुरा माच सैंधव कन्या नाम अवसन्नो वशम गमः। तो सौ वीर देश की कन्याओं अपनी पत्नियों के साथ हर्ष का अनुभव कर। पहले की भांति अपने धन की अधिकता के लिए गर्व कर। विपत्तियों में पड़कर सिंधु देशी शत्रु देश की कन्याओं के वश में न हो जा। युवा रूपेण संपन्नो विद्या भेजनेन च यत्वादिशो विकृरीत यशस्वी लोक विश्रुतः अधुर्यवच्चवो लभ्ये मन्ये मरणमेव तत। तू रूप यौवन विद्या और कुलीनता से संपन्न है, यशस्वी तथा लोक में विख्यात है। तुझ जैसा वीर पुरुष यदि पराक्रम के अवसर पर डर जाए, भार ढोने के समय बिना नथे हुए बैल के समान बैठ रहे या भाग जाए, तो मैं इसे तेरा मरण ही समझती हूँ। यदि त्वाम अनुपश्यामि परस्य प्रेहवादिनम पृष्ठतो नो व्रजन्तं वा काशान्तृहृदयस्य मे, यदि मैं यह देखूं कि तू शत्रु के से मीठी मीठी बातें करता तथा उसके पीछे पीछे जाता है, तो मेरे हृदय में क्या शांति मिलेगी। नास्मिन् जात कुले जातौ गच्छेद् योऽन्यस्य पृष्ठतः न त्वं परस्यानुचरस्तात् जीवितुमर्हसि। इस कुल में कभी कोई ऐसा पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ जो दूसरे के पीछे पीछे चला हो। तात, तू दूसरे का सेवक होकर जीवित रहने के योग्य नहीं है। अम्भे छत्र हृदयं वेद यत्परि शाश्वतम् पूर्वतरहि प्रोक्तम परहि परतरहिरपि शाश्वतम चाव्ययम् चैव प्रजापतिव निर्मितम्। स्वयं विधाता ने जिसकी सृष्टि की है, प्राचीन और अत्यंत प्राचीन पुरुषों ने जिसका वर्णन किया है, परवर्ती और अति परवर्ती सत्पुरुष जिसका वर्णन करेंगे, तथा जो चिरंतन एवं अविनाशी है, उस सनातन और उत्तम क्षत्रिय हृदय को मैं जानती हूँ। यो वै कश्चिदिहा जात क्षत्रिय छत्र कर्मवीन भया वृद्धि मम समीक्षो वा नमेदिह कश्चिदि। इस जगत में जो कोई भी क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है और क्षत्रिय धर्म को जानने वाला है, वह भय से अथवा आजीविका की ओर दृष्टि रखकर भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता। उद्यच्छेदेव नमेद्युद्यमो झेव पौरुषम अप्यपर्वण भज्येत नमेतेह कस्यचे। सदा उद्यम करे, किसी के आगे सिर न झुकावे। उद्यम ही पुरुषार्थ है। असमय में नष्ट भले ही हो जाए, परंतु किसी के आगे नतमस्तक न हो। मातंगो मत्तैव च परिजात सुवहामना ब्राह्मणेभ्यो नमे नित्यं धर्मायैव च संजय। संजय, महामनस्वी क्षत्रिय मदमत्त हाथी के समान सर्वत्र निर्भय विचरण करे और सदा ब्राह्मणों को तथा धर्म को ही नमस्कार करे। नियच्छन्नेतरान् वर्णान् विनिघ्नन् सर्वदुष्कृतः ससहायो सहायो वा यावज्जीवं तथा भवे। क्षत्रिय ससहाय हो अथवा असहाय, वह अन्य वर्ण के लोगों को काबू में रखता और समस्त पापियों को दंड देता हुआ जीवन भर वैसा ही उद्यमशील बना रहे। इति श्रीमद्भारते उद्योग परवणि भगवद्ध्यान परवणि विदुला पुत्रानुशासने चतुर्त्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विदुला का अपने पुत्र को उपदेश विषयक 134वां अध्याय पूरा हुआ।